स्टैच्यू वेट रोको स्टॉप हर। सोना तुझे रब ने बनाया, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, दिल कर देखदा रवा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। दिल मान न लख समझाया, दिल मान न लख समझाया, दिल करे देखदा रवा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। सर गरे सरे सर गरे फसा सर गा सा रे गा पा दा दा बा गा पा गरे गरे सदा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, दिल कर देखदा रवा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। Get me! सजाया, दिल कर देखदा रवा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी मैंने पूजा तेरी, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी मैंने पूजा तेरी, तुझे अखियों से दिल में छुपाया, तुझे अखियों से दिल में छुपाया, दिल करे देखदा रवा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। दिल माने न लख समझाया, दिल माने न लख समझाया, दिल कर देखदा रवा, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, किन्ना सोना सोना।